Kasko Tefal o mocy 2900 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 25 czerwca, a przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Afery Collegium Humanum ciąg dalszy. Zatrzymano dwóch rektorów i profesora prywatnych uczelni. Polskie służby wykryły działania rosyjskiego wywiadu wojskowego. To Rosja stała za fałszywą depeszą PAP. Gwałtowne zamieszki w Kenii z powodu podwyżki podatków. Co najmniej 10 osób zginęło. Dwóch rektorów i profesora niepublicznych uczelni wyższych zatrzymali funkcjonariusze CBA. Chodzi o rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, rektora Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz profesora Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Wszyscy są podejrzani o korupcję, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Chodzi o korumpowanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu zdobycia ich przychylności, a także możliwości otwarcia na nowe kierunki. Ale też jeśli Polska Komisja Akredytacyjna kontrolowała pewne rodzaju procedury na tych uczelniach, to też chodziło o tą przychylność. Jest to kontynuacja dużej sprawy korupcyjnej dotyczącej Collegium Humanum. Uczelnia miała handlować dyplomami MBA. Rosyjski wywiad próbuje destabilizować sytuację w Polsce. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że służby wykryły działania wojskowego wywiadu Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie służby stworzyły dwie grupy do działania w Polsce. Jedna z nich miała sparaliżować w okresie wakacyjnym infrastrukturę krytyczną, druga była aktywna w polskiej cyberprzestrzeni. Polskie służby to odkryły i podjęto w tym zakresie działania, mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. To są wprost wynajęcie przez GRU specjalnych grup adwersarzy, które ataki na Polskę mają przeprowadzać. Ostatnie działania pokazują, że mają być to duże, specjalne kroki, które mają wzbudzić w Polsce emocje i panikę. Wicepremier zapewniał, że podejmowane są skuteczne działania w celu ochrony polskiej cyberprzestrzeni. Jako główny cel takich ataków wskazał infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, energetykę oraz administrację rządową i samorządową. Rzecznik ministra spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński przypomniał cyberatak na Polską Agencję Prasową. Jak mówił, ważna jest tutaj współpraca i szybka interwencja służb. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu, którzy pełnili funkcję w 2023 roku. Chodzi m.in. o ówczesnego prezesa spółki Daniela Obajtka. Co ta decyzja oznacza dla akcjonariuszy, wyjaśnia przewodniczący Rady Nadzorczej Orlenu, profesor Wojciech Popiołek. Powoduje taki skutek, że nie otrzymają premii za ubiegły rok, bo to wynika z regulacji. A poza tym zawsze powstaje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W uzasadnieniu była mowa o tym, że kwestia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej to jest problem. Ustalenia wszystkich przesłanek odpowiedzialności cywilnej, a absolutorium, jeżeli się otrzymuje, jest trudniej potem takie postępowania wstrzymać, a tak droga jest otwarta. Absolutorium nie dostała też poprzednia Rada Nadzorcza spółki. Pomoc przy przeprowadzeniu aborcji nie będzie karana. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy Lewicy. O zmianach mówi przewodnicząca komisji Dorota Łoboda. Ponieważ przerwanie własnej ciąży i tak nie jest przestępstwem, to również zgodnie z tymi zmianami pomoc w przerwaniu ciąży, własnej ciąży do 12 tygodnia i trwania nie będzie penalizowana, nie będzie karana, nie będzie przestępstwem. Od lipca natomiast komisja ma rozpatrywać projekt ustawy, który pozwala na legalne usunięcie ciąży do 12 tygodnia. Co najmniej 10 osób zostało zastrzelonych w zamieszkach, jakie wybuchły w stolicy Kenii Nairobi po tym, jak parlament uchwalił podwyżkę podatków. Służby medyczne podają, że rannych zostało co najmniej 50 osób. Demonstrujący wdarli się do budynku parlamentu zaraz po tym, jak uchwalono nowe prawo podatkowe. W budynku wybuchł pożar. Policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych oraz strzelała ostrą amunicją. Demonstranci odpowiedzieli rzucając kamieniami w policję. Protestujący sprzeciwiają się podwyżkom podatków w kraju, który boryka się z kryzysem i rosnącymi kosztami utrzymania. Z tego powodu wielu demonstrujących domaga się również ustąpienia urzędującego prezydenta Williama Ruto. Protesty w Kenii trwają od tygodnia. Do tej pory miały jednak w większości pokojowy przebieg. Jan Olencki, Polskie Radio. Jest lato, są kleszcze, w pomorskich lasach prawdziwy wysyp. Nie ma jednak powodów do paniki, bo jak informują eksperci, tylko około 10-15% kleszczy jest nosicielami boreliozy. Warto jednak po powrocie z lasu dokładnie przejrzeć swoją odzież i ciało, radzi leśnik Zdobysław Czarnowski z Nadleśnictwa Kościerzyna. ten klesz, on potrzebuje chwili czasu, żeby się wgryźć, żeby nam te bonusy sprzedać. Najpierw łazi po nas, szuka tych cieplejszych miejsc gdzieś w pachwinach, pod pachami, pod zgięciami, tam gdzie jest cieplutko i cicho i spokojnie. To nie jest komar, który się momentalnie wbija. Więc my też mamy czas, żeby sobie sprawdzić dokładnie, czy kolegi z lasu nie przywieźliśmy. Najlepsze są długie jakieś właśnie rękawy, długie spodnie. No ale jaki supał? No to właśnie, coś za coś. Albo ryzykujemy przywiezienie kolegi z lasu, no albo idziemy i się grzejemy. Kleszcze w ubiegłym roku zaraziły boreliozą 25 tysięcy osób. To 45% więcej niż rok wcześniej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak o sporcie. Mam ochotę cię zapytać, czy Sawa... A właśnie. To się okaże, prawda? Tak. Zobaczymy. Masz tutaj na myśli Sowę, tak. Ale coraz bliżej ostatniego meczu polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy. O 18:00 w Dortmundzie Polacy zagrają z Francuzami. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na wyjście z grupy. Mimo to kadra selekcjonera Michała Probierza chce grać do końca, ale i też stawia na język akademicki. Przygotowaliśmy się do tych lekcji u bardzo wymagającego profesora i mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani i zrobimy wszystko, żeby odpowiednio się zaprezentować i wygrać, bo chcemy wygrać. Nie zaczynamy grać tylko po to, żeby zagrać i tylko po to, żeby wygrać i do tego zawodników też będę mocno namawiał. A jeśli chodzi o samego trenera Probierza, to o swoje miejsce w kadrze może być spokojny. Dalej będzie prowadził reprezentację Polski, co potwierdził dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. I jeszcze jedna piłkarska informacja związana z piłką klubową. Kapitan Realu Madryt i jeden z jego najbardziej utytułowanych piłkarzy, Nacho Fernandez, odchodzi z klubu po 23 latach gry na Estadio Santiago Bernabeu. Według doniesień medialnych Nacho ma grać teraz w Arabii Saudyjskiej. Ośmiokrotny mistrz świata w rajdach samochodowych Francuz Sebastian Ogier i jego pilot ulegli wypadkowi podczas zapoznania się z odcinkiem specjalnym Gold Up znajdującym się w programie rajdu Polski. Doszło do czołowego zdarzenia z innym pojazdem. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala, mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Zapoznanie z trasą według regulaminów już od wielu lat obowiązujących nie jest w żadnym wypadku treningiem i warto zwrócić uwagę na to, żeby nie mylić tych pojęć. To jest tylko zapoznanie z trasą, które zawodnicy mają prawo sobie zrobić na kilka dni przed rajdem, ale samochodem cywilnym i z pełnym poszanowaniem i respektowaniem przepisów ruchu drogowego. Francuz Sebastian Ogier przebywa w szpitalu w Olsztynie, przechodzi badania diagnostyczne. Placówka nie wypowiada się na temat stanu jego zdrowia. Tegoroczny rajd Polski rozpoczyna się w czwartek i będzie siódmą rundą Mistrzostw Świata. Piękny wtorek. Dzisiaj chmur raczej mało, choć okresami to zachmurzenie jest i może nawet wzrastać do dużego. Jest ciepło, bardzo ciepło albo nawet miejscami gorąco, od 23 do 29 stopni Celsjusza nad morzem, jak to nad morzem i w obszarach podgórskich, jak to w obszarach podgórskich chłodniej do 22 stopni Celsjusza, a jutro będzie jeszcze cieplej, do 30 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Świetny początek meczu. Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. OLED 55 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Dzień dobry Państwu, witamy w popołudniówce Trójki. Taka informacja na początek. Dzień jest krótszy, powtarzam, krótszy od najdłuższego w roku o minutę, ale do 19 mnóstwo czasu jeszcze mamy. O najpopularniejszych polskich filmach opowiemy, ale z bardzo interesującej perspektywy. Bardzo jestem ciekawa, jak tam jest u Państwa. Z przywiązaniem do polskich filmów i bohaterów. Parę pytań się znajdzie także do Państwa. Na przykład jazda na gapę. Nie pytam, czy Państwo są za, czy przeciw, ale no, różne sytuacje się zdarzają i o tym, jakie sytuacje się zdarzają, opowiemy. Opowiemy też o przeróżnych zakazach i nakazach, które obowiązują w najpopularniejszych turystycznych miejscowościach w Polsce i na świecie. No ale nie oddamy się tak do końca jeszcze celebrowaniu wakacji, bo przecież nie wszystkich jeszcze one dotyczą. A jeśli chodzi o nasz plan do 19, to oczywiście wszystko będzie się wyjaśniać w swoim czasie. Zapraszamy do Trójki, małpopolskieradio.pl. 22,7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Mogliśmy piękniej rozpocząć. O pięknym dniu zaśpiewał Bill Withers. Wakacyjnie, wspaniale, a teraz oby do 18:00. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy temat na dziś w popołudniowej audycji. W środku miasta był las i nie ma lasu. Deweloper bez zgody władz dzielnicy zrobił, jak twierdzi, porządek na ponad hektarowej działce. Mieszkańcy są oburzeni, ale wygląda na to, że deweloper miał prawo wejść tam z piłami. Więcej o sprawie opowie Józef Niewiarowski. Idę trochę przez krzaczory. Tu jest jakaś zabudowa opuszczona. O, no ale zablachą. Tutaj widać gałęzie, 20-letnie drzewa może. To musi być świeżo ścięte, bo dalej pachnie to drewno. To z tydzień temu zaczęli wycinać i wycinają. A wcześniej? Wcześniej też uprzątnęli część mniejszych, a teraz grubsze. Wycinka, która objęła ostatecznie ponad hektar zieleni, czyli wielkość około 1,5 boiska do piłki nożnej, zaczęła się już w styczniu tego roku. Deweloper, który dzierżawi działkę Skarbu Państwa, wyciął lub, jak sam woli to nazywać, oczyścił zalesiony teren, znajdujący się obok skrzyżowania dwóch ruchliwych warszawskich arterii. Myślę, że nam utrudniają powietrze. No tak. Zawierają. Mieszka tutaj obok skrzyżowania dwóch arterii. No, tu jedno, tam drugie jest. Ile tego? Wycinka. No dosyć sporo, tam było też gęsto. Na początku tego roku jako urząd dzielnicy powiadomiliśmy o wycince drzew policję i Biuro Ochrony Środowiska. Burmistrz warszawskich Bielan Grzegorz Pietruczuk. Które natychmiast poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, że wycinka, o której mowa, jest prowadzona na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystego prywatnego podmiotu. My jako urząd żadnej zgody na taką wycinkę nie wydawaliśmy. Spółka dokonała usunięcia drzew i krzewów w ramach obowiązujących przepisów prawa. Paweł Kowalski, prezes zarządu firmy deweloperskiej Proland Nieruchomości. Do usunięcia drzew i krzewów doszło w celu uporządkowania terenu, który stanowił swego rodzaju mieszankę zagajnika, meliny i stacji narkotykowej. Kiedy patrzę na ten krajobraz wyciętych drzew, nie widzę, aby były one między, jak to nazwał deweloper, melinami, czyli pustostanami, ale właściwie obok. To są drzewa, które rosły w odległości 50 mniej więcej metrów obok tych opuszczonych budynków. Nikt nie zwraca uwagi na to, że ten zagajnik był pełen nadpalonych rowerów miejskich, skradzionych plecaków szkolnych, zużytych prezerwatyw i strzykawek. Wielokrotnie spółka wywoziła z terenu nieruchomości kontenery śmieci. Oraz, jak się wydaje, tony drewna. Choć z reguły prawo działa tak, że na wycinkę trzeba mieć zgodę urzędu dzielnicy, deweloper według wyroku sądu jest bez winy. Sprawę prowadzonych prac rozpatrywał już Sąd do Spraw Wykroczeń i nie dopatrzył się znamion wykroczenia. Jak mówi mi jeden z mieszkańców okolicy, jeszcze w styczniu cięto niewielkie drzewa oraz krzewy. Potem sięgnięto po grubsze piły. Ponieważ nie podjęto działań ze strony ministerstwa, w marcu doszło do kontynuacji wycinki. Dodaje burmistrz Bielan. Teraz legalność wycinki kwestionuje wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Użytkownik wieczysty poprzez dokonanie bezprawnej wycinki lasu dopuścił się z jednej strony rabunkowej gospodarki leśnej, z drugiej zaś korzystał z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. Stąd zwrócenie się z prośbą do pana prezydenta o podjęcie stosownych działań. List adresowany do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ma już prawie 2 tygodnie. Co nie zmienia faktu, że biuro prasowe miasta wciąż bada sprawę. No cóż, ściętym do tej pory drzewom nic już nie pomoże, choć oburzeni mieszkańcy mogą pocieszyć się tym, że deweloper planuje zorganizować w okolicy park. Deweloperowi dzierżawę działki może odebrać prezydent miasta, ale jeszcze nie zdążył się sprawą zainteresować. 22 i 7 trójek, jak zawsze, w sprawach wszelkich czekamy na Państwa głosy, a o lesie, którego już nie ma, opowiedzieliśmy razem z Józefem Niewiarowskim. Teraz Low Moon zaśpiewają o wodzie. 21 minut po 16, Low Moon i Water w Trójce w audycji popołudniowej. A teraz jeden z tematów wakacyjnych. No bo przecież rozpoczęły się wakacje. Chcemy w wakacje, no co tu dużo mówić, wrzucić na luz. Wyjazdy są tuż, tuż. Zrzucamy ten korporacyjny gorset, odcinamy się od maili, telefonów, obowiązków. To jest oczywiście sytuacja idealna, nie zawsze tak jest. No i wymarzone miejsce. Wyjeżdżamy do tego wymarzonego miejsca, a tam na naszej drodze stają nietypowe zakazy. Na przykład zakaz chodzenia w chodakach albo zakaz chodzenia boso. A przecież wiadomo, że jeśli chce się odpoczywać, to najlepiej boso. Włodarze turystycznych miejscowości bywają kreatywni, o czym opowiada Artur Rezner z biura podróży Neckera. Ciekawszym przykładem są Włochy. Przoduje tu oczywiście Wenecja, gdzie mamy zakaz karmienia gołębi czy też mew, ale również obowiązuje zakaz tak zwanego piknikowania. Za to grozi mandat. W Koloseum nie można przebierać się za Rzymianina, za to też można otrzymać mandat nawet do 400 euro. Innym ciekawym zakazem jest zakaz hałasowania walizkami w Dubrowniku. Podobny zakaz, który ma na celu również zachowanie ciszy, jest na wyspie Capri we Włoszech, gdzie nie wolno chodzić w chodakach, a przynajmniej nie wolno hałasować tymi chodakami. W Sopocie od bardzo wielu lat, zawsze przed rozpoczynającymi się wakacjami i w trakcie wakacji, prowadzimy kampanię społeczną Stop Golasom na ulicy. Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu zwraca uwagę na niestosowność zachowania osób, które w przestrzeni miejskiej, w restauracjach, ogródkach gastronomicznych czy w sklepach pojawiają się w strojach plażowych, czy też niekompletnie ubrane. W ramach tej akcji na terenie miasta, również w witrynach lokali gastronomicznych w Sopocie pojawiają się plakaty oraz naklejki z hasłem kampanii i one przypominają o konieczności ubrania się przed wejściem do restauracji. W te akcje co roku włączają się sopoccy przedsiębiorcy branży gastronomicznej. Mi to kompletnie nie przeszkadza, nie mam jakichś w sobie takich... Ale co rozumiemy? Przez goliznę, bo na przykład bez kąpielówek w smażalni mogłoby być dziwnie. Natomiast topless chyba to jest naturalne. No. Kompletnie nie mam z tym problemu i tak długo jak rozmawiamy o przestrzeni gdzieś tam nadmorskiej, gdzie ludzie chodzą, wracają, wychodzą nad morzem, z nadmorza, to nie mam z tym absolutnie problemu. Brak kompletnego stroju poza plażą w Polsce jest nie tylko niemile widziany, ale także karalny. Zdarza się, że otrzymujemy zgłoszenie dotyczące nieobyczajnego wybryku. Podkomisarz Lucyna Rekowska z Policji w Sopocie. Jeśli chodzi o zgłoszenie w miejscu publicznym, to żeby policjanci mogli wyciągnąć konsekwencje, musi być na miejscu osoba, która czuje się zgorszona postawą innej osoby. Na sprawcę może być nałożony mandat, a jeśli się z nim nie zgadza, sprawa trafia do sądu. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Nieelegancko. Na samej plaży nawet można to odczuć, jak blisko leżakujemy. Ciekawym zakazem jest zakaz chodzenia boso we włoskim miasteczku San Felipe Circeo, ale tak naprawdę ten zakaz dotyczy nie tyle chodzenia boso, co na przykład chodzenia w stroju kąpielowym. Natomiast jeżeli byśmy wybierali się do Singapuru, pamiętajmy o tym, że jest to kraj, w którym po pierwsze nie wolno praktycznie nigdzie palić papierosów, po drugie nie wolno rzuć gumy, nie można nawet wwozić tej gumy, ze względu na to, że są tam bardzo restrykcyjne przepisy, jeżeli chodzi o czystość. A na przykład w Tajlandii mamy zakaz robienia sobie zdjęć tyłem do Buddy, czy też podeptania banknotu, dlatego że jest tam przedstawiony król. Jest to bardzo niemile widziane. No z tymi banknotami to rzeczywiście pech, no i mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali, że w Koloseum nie można przebierać się za Rzymianina. Przewodnik po zakazach w turystyce, część z nich dość egzotyczna, ale część przyznają państwo bardzo potrzebna, przygotowała Aleksandra Krawczyk. Przeszkadza czy nie przeszkadza golizna? Topless. A może państwo spotkali się z jakimiś nietypowymi zakazami? Numer niezmiennie 22 i 7 3. A teraz Dawid Podsiadło. No, zrobiły wrażenie te weekendowe tłumy na jego koncertach na Stadionie Śląskim. Oj, zrobiły. Wpatrzony białe stopy światła późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Oh.

Skrót serwisu Trójki, przed nami Anna Kowalik, Brancati. Unia Europejska oficjalnie rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą. To historyczny moment dla nas wszystkich i kamień milowy w naszych stosunkach, powiedziała szefowa MSZ-u Belgii, wypowiadając się w imieniu Unii. Również prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że to historyczny dzień, dodał, że Ukraina nigdy nie zboczy z drogi integracji europejskiej. Komornik sądowy zajął rachunek bankowy europosła PiS Macieja Wąsika. To egzekucja prawomocnego wyroku sądu, który nakazał politykowi zapłatę 30 tysięcy złotych. Chodzi o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog i kierujących nią Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka. Maciej Wąsik odmówił skomentowania sprawy. Zmiany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jak dowiedziało się Polskie Radio, na miejsce wiceministra Jacka Protasa, wybranego do Europarlamentu, powołany zostanie jutro poseł Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu. Dwóch rektorów i profesora niepublicznych uczelni wyższych zatrzymali funkcjonariusze CBA w związku z korupcją. Chodzi o rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, rektora Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz profesora Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Jest to kontynuacja dużej sprawy korupcyjnej dotyczącej Collegium Humanum. Uczelnia miała handlować dyplomami MBA. Od 1 lipca supermarkety w Holandii nie będą mogły sprzedawać papierosów, wapów lub innych wyrobów tytoniowych. Z tego powodu około 5 tysięcy punktów sprzedaży zniknie z supermarketów. Do tej pory w ich miejsce otwarto zaledwie 75 nowych, odrębnych sklepów tytoniowych. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 4 zł. 15 groszy dywidendy od każdej akcji dostaną za ubiegły rok akcjonariusze Orlenu. Tak zdecydowało dziś walne zgromadzenie spółki. Dodatkowo walne nie udzieliło absolutorium za ubiegły rok ani członkom zarządu, ani rady nadzorczej. W resorcie sprawiedliwości rozpoczynają się prace nad projektem mającym doprowadzić do sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych w sądach. Projekt ma się ukazać jesienią, a obecnie spraw frankowych w sądach jest niemal 190 tysięcy. Bezrobocie po chwilowym niewielkim wzroście na początku roku kontynuuje marsz w dół. W maju wyrównany został rekord z lata 2023 roku i stopa bezrobocia wyniosła 5%. Spadek bezrobocia to efekt demografii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Nie widać bowiem ze strony pracodawców jakiegoś wzmożonego popytu na pracowników. Większość pracodawców w miękkich badaniach GUS deklaruje utrzymanie poziomu zatrudnienia z poprzedniego roku. Co za tym idzie, ten historyczny wynik w maju może być także efektem dobrej pogody oraz dwóch długich weekendów i nagłego wzrostu zapotrzebowania na pracowników sezonowych. A jak podał dziś Personal Service, ofert prac sezonowych nie brakuje, w górę poszły też zarobki. Osoby powyżej 26 roku życia mogą liczyć na wynagrodzenie od 25 do 35 zł netto za godzinę, a młodsi na 50 zł. Najwięcej może zarobić pracownik budowlany. Drugim najlepiej płatnym zawodem jest instruktor kitesurfingu. Dolar kosztuje dziś 4 zł. 2 grosze, euro 4,30. Tak jak powinno być na wybrzeżu i tak w górach, jak w górach powinno być, jeżeli chodzi o pogodę. 22,5 stopnia jest na plusie, oczywiście słonecznie na wybrzeżu. Dużo osób jest na plaży miejskiej, także chyba na całego wakacje się rozpoczęły. Żal tylko, że za jedna minuta, dzień krótszy, ale my się nie damy, prawda? Będziemy mieli w sercu zawsze długie, długie dni. Oczywiście, że się nadamy i nie mam wątpliwości, że sobie z tym poradzimy, że dzień o minutę krótszy, ale skoro raport z nadmorza pogodowy już mamy, to ja dodam jeszcze, że dzisiaj słońce przede wszystkim, ale trochę chmur też i to zachmurzenie może okresami wzrastać do dużego. Jest bardzo ciepło, od 23 do 29 stopni. No i nad morzem, jak powiedział nasz słuchacz, i w obszarach podgórskich także do 22 stopni. Jutro możemy się spodziewać jeszcze wyższych temperatur. 24, bo były kontrowersje, jeśli chodzi o zegar. 24 minuty pozostały do 17. Hozier i jego nowa piosenka. Tell, how do you sleep so well? You keep telling me to live right. Kontrowersyjny jest tekst tego utworu. Czy można być za słodkim? Too Sweet i Hozier, ta piosenka, to jedna z jego nowszych propozycji. Tymczasem teraz porozmawiamy o kinie, ale o kinie, i to w dodatku polskim, ale nie w taki sposób jak zazwyczaj. Na zlecenie grupy Kino Polska w czerwcu zostało przeprowadzone badanie mierzące popularność polskich filmów wśród polskich widzów i to takie międzygeneracyjne badanie, bo od baby boomers po pokolenie Z. Pierwsza trójka, pozwolą Państwo, że wymienię, najczęściej wskazywanych, ulubionych, kultowych filmów to Janosik Jerzego Passendorfera, przypomnę rok 73, Psy Władysława Pasikowskiego, 92 rok i Sami swoi Sylwestra Chęcińskiego, rok 67. No i jeszcze parę ciekawych rzeczy z tego badania można wyłuskać, dlatego dziś naszym gościem w popołudniówce jest krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Witam serdecznie. Och, tak zabrzmiał Łukasz Muszyński, jakby z bardzo daleka się z nami łączył, bo niestety nie mogliśmy się spotkać w studiu, ale mam nadzieję, że to połączenie wytrzyma temperaturę naszej rozmowy, bo bardzo jestem ciekawa twoich reakcji na to badanie. Bardzo ciekawe. Tak, bardzo ciekawe i rzeczywiście tytuły zaskakujące. Chyba pierwsza rzecz w ogóle, która gdzieś tam przychodzi na myśl, to fakt, że brakuje tutaj nowych filmów. Od lat powtarzamy tak sobie w tym naszym środowisku dziennikarsko-krytyczno-filmowym, że to polskie kino jest coraz lepsze, polskie filmy wędrują na festiwale, zdobywają nagrody, regularnie można je zobaczyć na gali oscarowej. Okazuje się, że dominują tutaj tytuły nakręcone przed laty. Najnowszy film w zasadzie w tym zestawieniu, który jest wymieniony, to Ladies, czyli film, jeżeli dobrze sprawdzam, 2008-2009 rok, momencik, wchodzę na Filmweb. Tak, to troszkę czasu minęło. 16 lat. Więc ciekawa sprawa, że jednak dominują rzeczywiście te klasyki, filmy starsze, natomiast to nowe kino tak może troszeczkę mniej jest zakorzenione w świadomości widzów i widzek. Kilka jeszcze może podam tych danych, które się pojawiły w badaniu. Otóż 94% widzów z tej reprezentatywnej próby ogląda polskie filmy. 75% widzów uważa polskie filmy za wartościowe. 3/4 widzów przyznaje, że lubi polskie filmy i jeszcze 8 na 10 widzów przyznaje, że zdarza im się oglądać polskie filmy wyprodukowane przed 2000 rokiem i to jest to, o czym powiedziałeś, ale jestem ciekawa, czy coś jeszcze cię zaskoczyło. Dla mnie w tym badaniu, i myślę, że państwa również to może zaskoczyć, jest ciekawe to, że rzeczywiście też te najmłodsze pokolenia, też przedstawiciele pokolenia Z wracają do starszych polskich filmów i śmieszą ich te starsze polskie komedie. Tak, chociaż to też jest zabawne, że tą starszą polską komedią są Chłopaki nie płaczą, Lafa Lubaszenki z 2000 roku. Niestety lata lecą, czas płynie, musimy się z tym pogodzić. Dokładnie tak. Okazuje się, że film, który moje pokolenie cytowało sobie na przerwach w szkole, teraz jest już szacowną klasyką, która z kolei dla mojego pokolenia były filmy na przykład Barei. I to jest też ciekawe, że filmów Barei tutaj w ogóle nie ma. Jak się okazuje, być może satyra na świat PRL-u niekoniecznie trafia do tego młodego pokolenia. No nie dziwi na pewno na tej liście Znachor Jerzego Hoffmana, nie dziwi Potop. To są takie filmy, które są regularnie powtarzane przez telewizję, oglądamy je w święta, z całą rodziną, przy serniczku, między kolejnymi potrawami i one rzeczywiście gdzieś tam się zakorzeniają, odkładają i są takim pomostem między kolejnymi pokoleniami. Ale powiem ci, że na przykład Janosik na pierwszym miejscu też mnie trochę dziwi, bo zawsze dla mnie Janosik to był serial. To jest to, co śledziłem na małym ekranie w telewizji, a film jakby troszeczkę mniej. Tutaj się okazuje, że jednak ta wersja skrócona jest tym najważniejszym, najbardziej znanym filmem. Więc tutaj delikatne zdziwko, no ale dobrze, okazuje się, że tak to wyglądają badania. Jest to oczywiście mnóstwo widocznych sentymentów pewnych, ale też zastanawiam się, może wspomnę jeszcze o paru tytułach, bo to mnie z kolei zadziwiło, że dla generacji Z takim kultowym filmem, który został wymieniony przez nich na pierwszym miejscu, to wynika z tego badania, jest Korczak Andrzeja Wajdy, ale też badano te najbardziej wzruszające filmy i tutaj z kolei Pianista się pojawił na pierwszym miejscu, przed Znachorem Jerzego Hoffmana. Wydawałoby się, że ten Znachor właśnie, który już stał się również, jeśli chodzi o poszczególne sceny, hitem takim memicznym internetu. To jest ten film, który będziemy wymieniać. Ale bardzo jestem ciekawa twojej opinii na ten temat. Co to mówi o nas? Nie tylko jako o widzach, ale w ogóle jako o ludziach. No, tutaj najlepiej byłoby zacytować jeden z filmów, który zresztą znalazł się na liście, czyli Rejs. Po prostu kochamy te piosenki, które już znamy. No jest coś takiego, że ewidentnie chyba jednak ta telewizja cały czas działa na nas. Mówi się o tym, że mały ekran umiera, że wszyscy przenosimy się do internetu, że to tam oglądamy filmy i seriale. Okazuje się, że w zasadzie te tytuły, które znajdują się na tej liście, to są tytuły w dużej mierze powtarzane i tłuczone regularnie przez telewizję publiczne, prywatne, co pokazuje jednak, że telewizja cały czas oddziaływuje na nas w bardzo mocny sposób, ale tutaj ten Korczak rzeczywiście, to jest dla mnie zaskakujące, że Andrzej Wajda, ojciec chrzestny w zasadzie polskiej kinematografii po 45 roku, jest obecny w zasadzie filmem, który rzadko kiedy jest wymieniany w ogóle wśród tych jego najważniejszych dokonań. No też miał trudną drogę ten film, jeśli chodzi o odbiór, zwłaszcza za granicą, prawda? Tak. Ale gdzie popiół i diament, gdzie ziemia obiecana, gdzie, nie wiem, człowiek z marmuru albo człowiek żelaza, czyli zdobywca Złotej Palmy, tylko właśnie Korczak. Być może to jest film, który jest pokazywany po prostu w szkołach. I to też jakby działa na jego korzyść, jeżeli chodzi o świadomość młodego pokolenia. Przypomnę, że pretekstem do naszej rozmowy dzisiaj jest badanie przeprowadzone na zlecenie grupy Kino Polska o tych najpopularniejszych polskich filmach i badające stopień popularności polskich filmów wśród polskich widzów. Jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać, bo to, co dla mnie wynika również, i być może to jest pozytywna rzecz, która wynika z tego badania, to jest to, że te filmy nas łączą ponad podziałami i nie mówię tylko o tych podziałach generacyjnych. Dokładnie tak. No, jest muzyka, takie powiedzenie, muzyka łączy pokolenia i chyba podobnie jest z filmami. I cieszy to, że na przykład właśnie taki film jak Chłopaki nie płaczą jest w stanie połączyć pokolenie dzisiejszych 30-40-latków, ale również i dzieciaków, bo z tego co wiem, wielu polskich raperów na przykład uwielbia, tych młodych raperów, 20-letnich, uwielbia komedię Olafa Lubaszenki, też je zresztą często cytują. Nagle się okazuje, że to jest taka nić porozumienia, dzięki której rzeczywiście jesteśmy w stanie się dogadać. Więc miejmy nadzieję, że te filmy, które obecnie, nie wiem, rządzą na ekranach albo seriale, nie wiem, myślę na przykład o 1670, które było w zasadzie przez kilka ostatnich miesięcy fenomenem internetu, one też za, nie wiem, 10-20 lat również będą cytowane i również będą takim pomostem między kolejnymi generacjami. Myślę, że jeśli chodzi o 1670, to jest wielka szansa na to, że tak będzie, bo już trochę widać ten potencjał, jeśli chodzi o cytaty filmowe i serialowe w związku z tym, ale kolejne badanie trzeba by przeprowadzić, jeśli chodzi o seriale, nie tylko filmy. Ale jeszcze kończąc już tę naszą rozmowę, chciałam cię zapytać z punktu widzenia krytyka filmowego, choć oczywiście to pytanie bardzo ogólne i pewnie na dużo dłuższą rozmowę, ale no właśnie, paru filmów powiedziałeś o tym, zabrakło tych filmów najnowszych, a cieszymy się z tego, że polskie kino rozwija się w bardzo dobrym kierunku, no i też polska publiczność wybiera polskie filmy. Więc gdybyś miał teraz powiedzieć o tym, w jakiej kondycji jest polskie kino w 2024? Polskie kino na pewno cały czas gdzieś tam podnosi się jeszcze po pandemii koronawirusa. Myślę przede wszystkim o frekwencji w kinach, bo to już nie są czasy, kiedy pierwsza lepsza komedia romantyczna była w stanie zgarnąć przed wielkim ekranem milion widzów. No i myślę sobie, że czekamy też na festiwal w Gdyni 2024, który zawsze jest chyba takim papierkiem lakmusowym tego, w jakiej kondycji jest polskie kino. Myślę, że parę tytułów już się takich zbiera, o których będzie głośno. Będzie pojedynek dwóch filmów bokserskich, będzie Kulej versus właśnie Bokser, będzie drużyna AAA, nowe dzieło Daniela Jaroszka, twórcy Johnego, więc na pewno będzie ciekawie. Krytyk filmowy i redaktor naczelny portalu filmweb.pl był gościem popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się nisko. No teraz nie mogło być inaczej. Nie może być za słodko, jak śpiewał Hozier. To jest za słodkie już. A już teraz się kończy to słodkie. No ale nic, proszę państwa. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, oczywiście z filmu i serialu Janosik, ponieważ to właśnie ta produkcja polska 73 roku okazała się najpopularniejszą w badaniu popularności polskich filmów wśród polskich widzów. Być może zaskakujący wynik, a być może nie. Może dla państwa to jest oczywiste. Ciekawa jestem, na jakim państwo filmie polskim ostatnio byli w kinie. A może państwo wolą na małym ekranie oglądać. 227 Trójek, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, to drogi kontaktu z nami, a teraz będzie Hospital prosto z zestawu do głosowania na listę 3 piosenek na listę przebojów. Pierwsza trójka. 7 ósmych wiosny. Taki tytuł nosi ten utwór. My w razie już jesteśmy w 1/8 lata, ale niech tam. 7 ósmych wiosny i Hospital, ta piosenka w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Następna artystka, która pojawi się z Lenem Krawicem w duecie za moment, jej nowa piosenka jest w zestawie do głosowania, ale my jeszcze sięgamy po tę poprzednią. I Believe in Love Again. Do 17. Społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów?